أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha. barnaamijka alaaba waxaa lagu soo qaataa mid ka mid ah mawaadiicda ugu muhiimsan ee toddobaadkaasi taagan, waxaana barnaamijka aynu ku casuunnaa dad aqoon durugsan u leh mowduuca toddobaadkaasi miiska noo saaran. maanta oo jimco ah 29-ka bisha Shawaal sanadda 1444 hijriga, diiradda waxa aynu ku faaqidi doonaa sanad guurada ka soo wareegatay xasan sheekh muddadii dib loo doortay. waxa aynu aad u faaqidi doonaa waxyaabaha dowladdiisa ay ku fashilantay iyo waxa kaga qabsoomay waxa uu sheegtay, iyadoo sidoo kale aynu falanqayn doonno waxa la filan karayo maadaama durbadiiba ay soo muuqatay fashilka dowladda federaalka. barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ku ah aqoon-yahanada kale ah Ibnu Muflix, Maxamuud Ugaas, iyo siyaasiga Cabdullaahi Axmed Xaaji. aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya. waa mar kale iyo diiradda jimcaha. ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun, ayyuhal muslimuun. mar kale dhageystayaal, waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. muddo sanad ah ayuu xasan sheekh joogaa filla Soomaaliya tan iyo dib u doorashadiisii 15-kii May ee sanadkii tagay. xasan waxa uu muddadaasi ku celcelinayay in uu soo afjarayo xarakada Shababul Mujahidiin, isagoo u iclaamiyey dagaal dhinac kasta leh oo gebi ahaanba uu ku fashilmay. xasan waxa uu kaashanayay shisheeyaha, marar badanna waxa uu isku dayay in furumo dhowr ah uu ku furo Al-Shabaab, waxaana furumahaasi ka mid ahaa in la adeegsado culimada xunxun oo shir loogu qabtay magaalada Muqdisho. haddaba waxaa idinku soo maqan warbixin uu wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac uu ku eegayo muddada sanadka ah ee xasan uu xilka hayay. halkan waa berrin ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe oo sanadkii 2022 ay ku degayeen laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah, kuwaas oo ka qayb qaadanayay duulaanka dowladda federaalka iyo shisheeyuhu sida wadajirka ay ugu soo qaadeen deegaanada gobollada iyo degmooyinka webiga Shabeelle bari ka xiga ee shareecada Islaamka lagu xukumayay. muqaal aan daawanaya ayaan ku arkayaa ciidamada dowladda federaalka oo diyaaraduhu ay caawinayaan niyadana u dhisayaan. xilligana waa markii duulaanka lagu ahaa degmada Aadan Yabaal. diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Mareykanka oo aan waxba reeban ayaa duulaanka qayb ka ahaa, waxaanay ridayeen madaafiic daran duuri ah. Mooryaan macuusle loo bixiyay ayaa durba laga abaabulay gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo qabaa'iladana loogu baaqayay in ay shareecada Islaamka iyo ehelkeeda la diriiraan si dimuqraadiyad loogu baxo. waa sida warka loo dhigayay. ciidanka iyo mooryaantu waxay ahaayeen kuwa cirka dayaya amaba fiirinaya, waxaanay lahaayeen Mareykanow Shabaab duqay angeeridiisa kadib midadka garaacno kuna faano in aan anagu dilnay. adiguna dayaaraad iigu soo duuqay, diyaaraad iigu soo duuqay, aan daafahanka degdhaabeeba, diyaaraad iigu soo duuqay, aan daafahanka degdhaabeeba, diyaaraad iigu soo duuqay. hogaamiyaasha milatariga ee xasan sheekh uu soo xil saaray amaba uu igmaday in dagaalka ay hogaamiyaan ayaa furmaha dagaalka waxay ku sheegayeen inay u taag waayeen ciidamada xarakada Shabaabul Mujahidiin oo meelaha qaar ay cagta dhigi waayeen, laakiinse shisheeyaha ay caawimaad buuxda ka heleen. waxaan rajaynaa inay dadku ka dhirigsan yihiin. horta meeshaan waxaa lagu bilaabay duqeyn, maba la soo geli karinba, dhul la soo geli kara maahin. foorar aan ku soo galnay, hadda ambaan uga baxayna. meeshaan meel la soo geli kara maahin. waxay u heeda maaragtay Camp David iyo meela lamid ay u aaday. waxaa xisaamul amniga u xiran meelo badan oo xiran marka gelitaanka waxa fududeeyay dayuuradaha duqeyarta ku dawladda federaalka ay waxba lama hareen dagaalkan intay taagtayd ah ninka ugu daran ee qeyla dhaaminayna waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo teendhada afasiyooni lagu doortay 15kii bishii may 2022 waxaanu dagaalka ku dhawaaqay kolkii madaxweyne loogu yeeray xarakada shabaab al-mujahidiin waxay sheegaysaa in dagaalkani uu yahay mid maraykanku uu horey u qorsheeyay xasan sheekhna hoggaamintiisa uun uu la kulmay waa kan afhayeenka xarakada shabaab al-mujahidiin shaqaale dheere oo idaacaddan islaamiga al-furqaan ay wareysatay haddaan laakiin usoo daadego xamladan hadda middan hadda socoto cusub waxaan dhihi karaa runtii iyadoo laftigeedu wax sanadka bilowday maaha sanadkii waa udhow wax bilowday maaha xamladan ama dagaalkan lagu soo qaaday wilaayadka islaamiga waxay soo bilaabeen qorsheynteeda iyo isku dubaridkeeda hadda waxaa lagu jiraa soomaa 2023 ayaa xamladan iyo qorsheheedu soo bilowdeen dagaalkan qorsheyntiisa iyo isku dubaridkiisa iyo ciidankiisa iyo qalabkiisa iyo waxoo dhan waxaa diyaarinayay maraykanka diyaarinay marka waxa weeye waa dagaal maraykanku intaa uu soo diyaarinayay maxaa la yidhahdaa fursadda ninkan hadda maxay ahayd uu ka noqday iclaamiye uu ka noqday isagu oo waxa weye uu iclaamiyey laakiin waa qorshe intaa soo taagnay sababaana keentay inuu intaan soo gaaro oo ah waxa weeye mujaahidiinta oo runtii waxa weeye darabaad badan kala hormaray maraykanka darabaadka ay kala hormareen ayaa waxay keentay maraykanka qorshihii inuu markii ilaa 2019 ilaa hadda uu dib u dhaco oo xitaa ay ku qasabtay darabaadkii mujaahidiintu kala hormareen inuu xataa ciidankiisii ka bixiyo dalka uu ka bixiyo waxa ugtay Trump uutuu dalka ka bixiyo maxaa la yidhahdaa ciidamadiisi uu ka bixiyey marka waxa weye runtii waa dagaal intaa soo taagnaa weeye 2019 maraykanku qorsheynayay waxay soo diyaarsanayay laakiin maanta unbaa ninkaani yuu marka maxay waqtigiisa ku soo aaday bas waxaa leh dagaalku dagaal hadda balmaas bilowday ama maxay lixdan bilood sabaa sidan bilood bilowday dagaalku maaha shaqaale dheere ayaanu weydiinay in faahfaahin dheeraada oo lagu qanci karo uu keeno maadaama uu leeyahay dagaalka xasan sheekh qorshihiisa ma lahayn waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaana daliilku waa inaysan jirinin xasan sheekh waxaa la doortay 15kii may ayaa la doortay 16kii markay ahayday waxa weeye madaxweynaha Mareykanka oo iclaamiyey in waxa weeye maxaa la yiraahdaa ciidamadiisa uu Soomaaliya ku soo celinayo isla 16kii xasan sheekh waxaa looga yeeray safaaradda Mareykanka waxaa la kulmay safiirka Mareykanka waxaa loo sharxay uun qorshihii meesha yiilay ayaa loo sharxay oo loo tuliyay maxaa la yiraahday maxaa la lahaa loo soo bandhigay isagana waxaa la faray uun in uu maxaa la yiraahdaa uu ku dhawaaqo qorshaha waxaa laga raadka laga rabaa inuu yahay qorshahan isagu inuu ku dhawaaqo bis laakiin waxa weeye ma dhici karto yani caqliga logicna ma ahan nin shalal la doortay oo waxa weeye aan garanaynin awooddiisa iyo tabartiisa iyo ciidankiisa waxa yihiin iyo aan u haynba oo shalalna aan dee maamulka aan joogin inuu maanta uu dagaal uu hore ka iclaamiyo maanta la doortay maanta ku ogsay dagaal iclaamiyo xataa caqli binaadka ma keenayo marka waa qorshahan qorsho diyaarsan u ahaa oo isku aadisan waxa kaloo caddayn u sii ah marag u ah waxa weeye xasan sheekh laftiisa sheego wuxuu yiri markaanu qorshan keeni weynay qorshaa laloo keenay isagaa meelo badan yuu ka iclaamiyey marka qorshahan waxaa leenahay qorshe xasan sheekh wata maaha qorsho maraykan watu ahaa isaguna makarofon ku yahay si cad oo aan ka leexleexad lahayn ayaan u leeyahay dagaalkan lagu soo qaaday wilaayadka islaamiga ah wuxuu ahaa mid ashahaada la dirir ah maxaa yeelay maamulka iyo ciidamada duulaanka ahaa waxay dabqabad siiyeen calanka towxiidka mas-uuliyadda koowaadna waxaa qaadaya garwadeenka duulaanka xasan sheekh maxamuud marka maraykanka laga soo tago guddoomiyaha aadan yabaal maxamuud sheekh xasan ayaa sheegaya in calanka towxiidka ay gubeen haddana calankii madoobaa ay sureen degmooyinka iyo gobollada iyo soomaaliyaba shalay ayaan dab ku qabannay calankoodii madoobaa haddana waxaan surnay calankii soomaaliya oo shanta gees lahaa xarakada shabaab al-mujahidiin bilowga waxay dagaal xanuunjin ah la gelaysay ciidamada dowladda federaalka iyo mooryanteeda macawisleyda qorsheheedu wuxuu ahaa in deegaanada ay ku sugan tahay aan si qabow lagu qabsan laakiin sida ficiladeeda ka muuqata waxay doonaysay in marka hore juhdi badan uusan ka bixin balse ay dib wacdara ka dhigto arrinka oo aakhirkii dhacay xasan sheekh maxamuud oo dagaalku dhabka ahaa waxa uu booqday furumaha dagaalka sida maxaas aadan yabal noor dugle iyo deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud sida baxdo iyo wasil asigoo tagan deegaanka Noordugle ee gobolka Shabeelaha dhexe sanadkii tagay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu inkiray in Soomaaliya ay leedahay cadaw dibadda ah iyadoo aan ognahay in shisheeyo badan oo cadaw Soomaalidu ay leedahay waxa uu isku dayayaa in dadka uu ka dhaadhiciyo in xarakada Shabaabul Mujahideen ay cadaw u tahay ogowna xarakada Shabaabul Mujahideen waa mid sharaacada Islaamku ku xukumeysa ee dadka asigu u maamulo ee Muqdisho ku sugan ay soo aadayaan maxkamadaha Islaamiga ah si marka ay wax ku qabtaan ay ugu kala baxaan markii ciidamada dawladda federaalka oo ay kala baheenayay xarakada Shabaabul Mujahideen bilowday wixii laga filayay oo ahaa weerar cag marin ah farisimaha agta la mariyay waxaa ka mid ahaa xariiq ciidan oo ku kala yeel Xawaadley Hiloola Gaab Eelbacad Runurgood Galcad Daaru Nicma Qayb oo laba mar la weeraray iyo Sooman iyo Burdaar iyo kuwa kale arintani waxay keentay cabsi iyo walaac xor leh waxa ay keentay in ciidamada dawladda federaalka ah ay ku dhiiro waayaan in ay joogaan farisimaha loo eegmaday in ay ku sugnaadaan isla markaasina waxa xusid mudan in dagaalku markii uu kululaaday Mooryaan badan iyo ciidamo badan ay furmaha dagaalka ka baxsadeen dagaaladii ugu dambeeyay waxay ka kala dhaceen Budbud oo Galgaduud ka tirsan iyo tuulada Saban Sabley oo Shabeelaha dhexe ka tirsan goobaha soo dawladda federaalka ciidamo badan looga laayay waxa xusid mudan in meelaha qaar dawladda federaalka ay u suurageli weysay in ay meedadkeeda qaadato xarakada Shabaabul Mujahideen marka dagaalada laga soo tago waxay fulisay qarxyo waaweyn oo ka kala dhacay Jalalaqsi, Buuleberde iyo Beledweyne iyo Maxaas kuwaas oo galaaftay askar iyo xubno badan oo ka tirsanaa dawladda federaalka ah xarumihii qarxyadu ay ka dhaceen ayaa weli haawanaya oo aan xataa hal guri laga taagin tusaale ahaan xaruntii Lamagalaay ee magaalada Beledweyne ee maamul gobolka Hiiraan ku shaqeynayay ayaa dhulka la siman sidoo kale waxaa dunsan xarunta degmada Maxaas looga taliyo dadkii dagaalka qayb galay in badan oo ka mid ah ayaa furumaha ka cararay kuwana iyagoo ku sugan ayay sheegayaan inay dagaalka ka baxeen sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jaytac Cismaan xarakada Shabaabul Mujahideen waxay durba la heshiisay qayb ka mid ah beesha Xawaadle oo ka mid ahayd qabaa'ilada dagaalka la soo geliyay qaybaha kalena waxay tiiriyeen hubkooda waxaana ka muuqata in aanay dagaal dambe diyaar u ahayn Mooryaan ka soo jeeda beelaha Abgaal ayaa markii lagu jabay dagaalkii Budbud ee gobolka Galgaduud mid waliba wuxuu aaday gurigiisii geesa kale beesha reer Xaaji Saleeban oo dagaalka la soo geliyay ayaa iyaduna waxay la heshiisay xarakada Shabaabul Mujahideen laakiin saddex ka mid ah hogaamiyaasheeda dhaqanka oo saxiixay heshiiska ayaa cadaada ku noqday kadibna Xasan Sheekh ayaa xabsi geliyay oo wixii ku xiran yihiin magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee Xasan Sheekh oo muddo sanad ah hadda ay u buuxsantay waxa uu dagaalka ku waayay ciidamo aad u tiro badan iyo saraakiil muhiim ahaa saraakiishaas waxa ugu caansanaa Korneyl Xasan Tuure oo ahaa tali xigeenka ciidamada danab isla markaasina howlgelinayay danab waa ciidan Mareykanku uu leeyahay laakiin ku suntan in ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah wadmahadsantahay Cabdullaahi waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka ee todobaadkan waxaan ku hormarayaa Ibn Muflih maxaad ku qiimeyn kartaa muddada halka sano ah ee Xasan Sheekh uu dhameystay muddo xileedkiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وعلى وصحبه اجمعين اما بعد مره كود وان سلام هيا ولا لها مرتدا ولا جرى موضوعي ولا جرى محمد واسي عبد الله احمد لو وان سلام هيا يدينك با ورباهين تا انت نبا دمان هذا الموضوع يساشا سو كوبا الو بل بلارين كار ودي وقتي وان سعيديري مره حسن شيخ وحن فان هين او سو هذا مده سنه كا وقف سوي kulli aniga shakhsiyan iyo muuqdo waxayna ku cadahay wareysii uu bixiyay iyo waxyaalihii shaqaalaha inta sumeer soo fariisii asaga shaqaalihiisa ahaa uu ka dhagay dad shacab oo su'aalo weydiinayay iyo qolihii waada ku sheegahay Facebook-arada iyo TikTok-arada ahaa ee meesha uu soo fariisiyay iyo waxyaalaha dhacay iyo waa dib aan uga hadli doonaa waxyaalaha ay qiranayaan dadka ayaga taageersana ama ayaga wixina ay hadda ma wadaan maamulku sheegay wadaan taageersana waxay qirayaan dibna aan ka sharxi doono hadda la min insha Allah ta'ala ayaa qiraaya Xasan Sheekh wax u qabsoomay haba yaraatay inaysan jirin bal waxa la dhihi karaa markuu imaaday wax qabsoonsana ama wax diyaarsana ama wax u ekaan waxa iyagu ay taageersan yihiin dowlad ku sheegay maamulka sheega u ekaaba burbura la dhihi karaa markii la soo koobo aniga aragtayda waa intaas markuu haddeeda Xasan wax lagu amaani karo oo uu qabtay ma jirto muddo halka sano ay u soo dhamaatay Xasan wax lagu amaani karo waxa ay muuqataa hal qodob ah halka qodobka wuxuu yahay elwa amaani kara aniga in muuqata in tabartiisi una tusay bas tabartu u leeyahay Xasan Sheekh in una tusay oo safaradii uu galay iyo markaan dib ugu laabanay dib aan uga hadli doonaa safaradii uu galay markaad fiiriso iyo kharashku gubay markaad fiiriso iyo dagaaladu uu qaaday kaliya wuxuu noqday waxa weeye waa tabartiisi wax amaan u leeyahay inuu tabar lahayn miskiin meesha fadhiyo dalas ay yahay loona taliyo halka qowl uu amaan karo xasan sheekh nimanku waxay qarqarayeen xogay inay sir tuusayeen ay istunka buur hayeen xogay ay islahayeen xog baaleen ay islahayeen inuu fashiliyay inta amaan ku amaan karaan wax kale iga muuqda ma jiro admasanta ibn muflih aqooyahan maxamed ugaas dhankaada maxaad ka tilmaami kartaa kow iyo labo amaba saddex caqabadaha xasan sheekh la soo darsay muddada sanadka ah ee u dhammaatay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu horeyn waan idin salaamayaa dhammaan adiga iyo walaalaha barnaamijka ka qaybgalaya Ibn Muflix iyo Cabdulaahi Xaaji iyo dhagaystayaashaba. Intaa kadib caqabadaha Xasan Sheekh la soo gudboonaaday ama soo wajahay ama hortaagan xilligan muddada sanadka hadda u dhammaatay waxaa laga tilmaami karaa ugu horeyn markii uu meeshan imaanayay oo loo dooranayay horjoogaha kooxdan dabadhilifka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka waxa lagu magacaabo sheegato waxa koobaad iyo caqabada koobaad oo hortaalay waxay ahayd in ay meesha ka maqan tahay asaga iyo kooxdii ka horeysay iyo guud ahaan nidaamkan uu qaybta ka yahayba inaysan meesha oolin wax jiho iyo towjiih iyo istaraatiijiyad iyo yool fog iyo hal shay oo cad oo la daba jooga ah oo ay xaqiijintiisa si cad iyo dariiq cad oo loo maro ay garanayaan oo ay ogaayeen oo qaadistiisa iyo maxaanku iraahdaa meesha ay u marayaan oo ay u cadayd maadaama marka aysan haysanin wax towjiiha iyo wax yool ah iyo wax u cad oo la yaqaano oo magac leh oo ay raadinayaan waxaa la garan karaa natiijada kasoo baxaysa markasta wejiga ay leedahay iyo waxa ay tahay iyo macna daradeeda iyo sida maaragtay xaqiiqatan aysan kooxda sifada noocaasa ku sifaysani aysan sheegan karinin xaqiijinta wax yoora haba yaraatee sababtoo ah shardiga koowaad ee inaad waxbaan xaqiijiye aad tiraahdaa waa inaad markii hore wax aad raadinaysay oo aad daba joogtay oo yool ahoo magac loo bixin karaa ay jireen taa marka laga soo tago caqabada Xasan Sheekh hortaala ee la soo gudboonaatay waa caqabadii farmaajihii ka horreeyay hortaalay xilligiisii hore ama afartiisii sano ama shantiisii horena ku timid ee qabsatay ee hortaalay asagoo loodin kari waayeyna uu meesha isaga cararay ama gaaladii keentay ay ka bedeleen caqabadaas waxay ahayd dab iyo xaqiiqo iyo arrin dhalanteedka iyo hadallada TV-ga laga sheegta ka baxsan oo maxaanku iraahdaa waaqic adag ah oo run ah oo dagaal ah oo ah koox maxaanku iraahdaa agaasiman dowlad ah yool leh taqaana waxay u dagaalamayso istaraatiijiyadu dagaalkan uga degsan tahay mustaqbalka fog 30 sano ee soo socota xataa qarniga soo socda ay istaraatiijiyadu uga degsan tahay taqaana waxa ay raadinayso cidda ay dagaalka kula jirto taqaana waxa ay haysato iyo tasiiliyaadka ay ka faa'iideysan karto taqaana caqabadaha haysta taqaana dadka noocaasa iyo kooxda noocaasa waaqic ay ugu awood badan yihiin ama ay ayagu maxaanku iraahdaa qaabeeyayaal ay ka yihiin ayaa ka hor yimid sheegashooyinkiisii iyo ballanqaadkiisii ay ka mid ka ahayd ama ay ugu roonayd ama ay ugu weynayd inuu kooxdaas tirtiri doono xarakad shabaab almujaahidiin inuu tirtiri doono bilooyin kadibna taariikh iyo wax lasoo dhaafay oo laga sheekayn doono ay noqon doonaan waxaan markhaati ka wadanahay wax uga qabsoomay sanad iyo saddex beri kadib inaysan jirin ballanqaadkaas iyo arintaas ciidamadiisii iyo ololihii iyo xamladii uu soo qaaday ay salka dhulka ku dhufteen kumanaan ciidankiisii uu ay xasuuqmeen oo bacaadiyada shabeellada dhexe iyo galgaduud iyo shabeellada hoose iyo meelaha la midka la wada seexiyey gawaaridiisii lala wareegay xarumihiisii la burburiyey dadkii uu istiqdaabay ama ku tashanayay oo dabaqoodhiga jiilka labaad ahaa madaxyada laga guray ilaa hadda meeshii ay sanad ka hortaagnaayeen ay taagan yihiin waaga Cabdullaahi Axmed Xaaji madaxweyne kasta oo yimaada waxa uu ku hadlaa waxyaabo aanan waxba ka dhaqangelin waxaana ka mid ah waan soo afjareynaa Al-Shabaab dalka waan ka xureynaynaa cadowgooda oo karyana waa xarakatu Shabaab Al-Mujahidiin shisheeye kasta kuwa anaga daraskana la ah ee cadowtooyada naga dhexayso waa u walaalo waa u saaxiib waxaa inta badan dhacda marka in waxa uu ku hadlo wax ka duwan uu la yimaado ka waran marka mabda' ma leeyihiin iyo wax qabad u muuqda mise waxaa markasta in muhiimaddu ay tahay inay fuuliyaan wax loo dhiibo ee wax iyagu ay doonayaan xitaa waxba kama qaban karaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا هو السلام يا مرحبا بعد ما والله قطع كتير إيوه بعض ورباحين تلفقان وحهرتا سؤالها هو سؤال قط دير سي هذه لو في شمرك وحصة مع هذا كليه كوان معهن شكذا معناها وصف ترى يا هرتا وحصة مع هذا كليه كوان معهن وحنا لقبع قد ما بدنا نسلاه حنا لقبع سيد أفغانستان صار مرتين أقول هاي إلا سد إحنا آسف جدا بيسي نيل عمر صار نقدير نيل مركب دم بيش سكع عري حتى أني ما عالم الإسلام لأن معناها إرجان أهم معناها ورر أرجع سال صوت أفشر إياه ومعناها هو مشروع صوت معناها كذا لقيت هاجين الغريحة وواي لكن حتى مدة الصومال حتى ما نمانه أرتا صومال يحكم بعد جيل شروه أسوء إيش وجد وش قبل سنة أول وحير هذا واحد قصة قف كوب مركو خروج ماشي معناه أسوء مبدأ أسرت ولي يكون مصي معنا ده بدي أشوفه كوي معه يقابل أسرع معناها إنه أسرع الاستعمال لوكان هدو شو جاي هدو عرانا أسرع معناها وحاسك كجو أنا ما هذا مركز سجود أقول نغنا أنا وحويان قف صومالي معذي صومالي حاليا اللي إحنا كي دولنا قاطي طبعا صنع داقي ليه كهر قف صومالي صومري وليه كان قف كان صومالي تي كاستي معناها ما ملودي بتو صومالي إيه كانت أنا رأيي وحاس ليه هرت وحوي هري محكمة ذي وحكو هري وحكي اللي من الله ما هاي خلوه كلا بناده معناها كان شيء هو كلا بناده هذا نقول ما إنه كسب بلا عبد الله يوسف يكدم بيدان كسب بلانه لو ضطك عاملين هايين هيقربك كياني هيجا مال قليل وحكي هلا يانا معناها هيجا مكروف وحكي ده هلا مكروف نحن وده هلا يي كصدام صوتك نو شريف مركو ماذا سوق مركو ماذا مشو كبر لابي هاد عبد الله يحكو هري وكسب بلابي حسن أكو سوي حقي حسن أصون أو مرك سو ماذا بحيث هذا الضوان دبر دبر كما دركت قفك هدو مبدأ يميله في السنة يميله عط وقشيس وانو جار او رب يسجرين وبلش حيت ده فسو مالك سنة وخانة بلش حيت بلش حيت هالقرآن مرك حس الشيخ وحني كرنا وبلش حيت حس الشيخ ان الضيال كان هدو قوة على شيء وح أسوق أو كيانا ما وح أسوق كل رياضي أمو سود الشينا ما مشهور رسول يبوي أسوقنا وأوجي حس الشيخ لبتر كيس وأوجي أنا وقلدية وأوجي إنه صباحنا وحوا أسرع شغل كل يساهن لكن وحوا دور بذي ولا دور نسيج أما واحد نفلي وواحد أنا أعرف لا تفعله هتفل النساء أما ذي ماشى رجع سارع أمهل وبدلو أمهل وحلو أما هذا الجاري أركو قفكو واجعان صنع لكم هذا ما كلا دان قدر صنع في هذا جيد في ريالي جيد بدوني ما جوسي هذا قبل كده كوشر مركا ما تشرنا واحد قولا بتشرو واحد وتشيد ده وجهك تشيد ده من ده ما تشرو قفكو نهض معنا دوس وتشيد له هين دوس وتشيد له دوس قفكو حتى لهين معناها واحد بده مش حتى كم سو كري كرو مركا أنا حاسس ليه هاي رأيي جدا سو كوابو ما تشرتو واحد وتشيد ذاك تشيد ده ما تشرتو هذا كده حلا هذا كله كده حلا قد ما صنت هاي ابن مفلح حسن يدد كل شقيه وحيسكو أركان دد كبرد له وعشر كبرتاي مدحيلات كي هراء حسن شيق أفرت السنة هاي قبي هرت علىنا أي لمستريان سكة دوان قاب كي لو وجهي جيري الشبابنا اي كولاد دقالما يان محاكيني او السبب اه ان مدهال سنة اه لغو هرف شلمه ومد الصوماليات طيب محمد ظاهر والله كبركيو ارتا قبيض وشاي حسن شيخي قبيض من اويل وقبيض دقاليه توقن نمدا قبيض هرمر يوم حال ليرا دا ايشيغي نمان كاكسو هرشيه دا وحكو ييركر هرتا ما يراهين ضد سكالي وحو فهمين وحو فهمين qabiyad uu sheegayo in wax soo qabtay oo nanka mujaahidiinta ka adkaaday oo meelo badan ka qabsaday oo asoo wax u dhimay yihiin meesha laga qaaday dadku saasi uga dhaadhiyay dadkuna ay inta wax ma garatada ay u fahmeen laakiin baasho waxa ahayd bil aksi oo xasan sheekh wuxuu u watay qabiyada uu sheegayo qabiyada dhulboobka iyo dhaqaalaha iyo tuuganimada iyo akoon buuxsiga ahayd horta waa in sida loo fahmo taa waa midaas waa erigaas dabagalkiisa midda labaadi qofku markuu khabiir yahay oo wax fahansan yahay wax garan hayo ayuu meesha uu shalay joogay ka gudbaa tusaale ilmaha yar ka markay dhashaan waad aragteen isma gudin karaan oo saasa loo qaado cunjuruq badhaca u dhacayaan ka badda waa soo gudbaan oo waxay iskaranay inay dhaqdhaqaan hadana waxay keenay iskeediyaan hadana waxay keenay calooshta tirtaan in dambacaatan hadana waxay keenan inay fadhiistan yaani step by step u soo koraan ruuxu markuu aqli leeyahay oo qof wax gaarada uu yahay oo wax fahansan markuu yahay aya waxa uu gartaa waxa meesha uu ku socdo iyo caqabadaha hor yaala iyo caqabadaha hor yaala ka tashigooda iyo sidii loo gudbi lahaa inuu qofu dajisto iyo wax halka uu ka gudbi karo xasan sheekh markaa tuuganimadiisu markuu bilaabay maadaama si bilaabay يعني وحو سميي اما كو سابسن دقاله كو سابسن اما حل مغعابد كو سابسن اسبا كو سابسن يي قويسكي سي فاميلكي سو هوس كو سابسن يي وحو كسميي وا لو وغي وخا قرسون ماها دولبوبكي يي اوتيي هورا قبيد او شهيين بو حد دمهستر هيا ما يني قبي حد فشل او حد نيمان كان كو وجهيا ما هان تامران كسو غدبو حسن شيخ انو فشل مو حق كينيس هورتا كو نين اركتله ماها وا قودب كوبات قودبك لباد رقمن او وخا غارد او مسخله ومرشدين انا لاتليال اومهن واحد اركيسين ميلها تاك تاكنا اي كو هيي شرعي وتر انا روحان مدو دهسن اي كو هيي لاتليا او اه يي واحد لاميد يكو يي واحد كو كسي ليتا وا لبا قودب كو سدخادي استراتيجيه دو كو سوقدو يي رغان كا هور امان هاي اي اسا كا سوورجده مجاهدين تا استراتيجيه اي وتانا نين فهمسن بما اها وقف مركو خن فهمسن او شيغان اسا انتو لا سوقدو او غران كارو aqoob maashi gay waan kartaa u garan kara ayuu istaraatiijiyada qofka ka soo hortay u ciyaaray mid la mid ciyaari kara haba yaraatay waxa baba ogaba baxsano nimankan dhalinyarada ka soo horjeeday mujaahidiinta istaraatiijiyada ay ku socdaan iyo qaabka ay wax u wadaan iyo tadawurka ay sameeyaan min bidaaya ila yoomina hada maxakamta burburka laga soo bilaabay yoomina hada qaabka wax u wadaan iyo istaraatiijiyada ay ku socdaan nim baba uga furan yahay ma ahan nim baba uga furan yahay na lama shaqeeyo la tariyo uma aha taadartu waxay saadartu waxay keenaysaa xasan sheekh inuu markaa hamagsado soo mugdi qof in indhaha dhowdho ka habeenki indhaheenka qaba markuu socdo asoo meel banana socdo wuxuu sumalay inuu geedir dar u sumalaya xasan sheekh markuu waa hamagsan haya waana hamagsan haya waana la soconin waaqaca uu madaxweynaan ku sheegan haya iyo waxa ka soo hor yeela aan la soconin way waxay taa kaliftay markaa inuu fashilmo asiga oo dhan oo meel cilaa uu soo fariisto taa ka soo baraka soo gudubto waxa kala meesha yeela xasan sheekh nina asagii xiskiisa maskaxdiisa ku shaqeeya ma ahan waxa way remote control iyo remote la gacanta lagu hayo maalinki la rabana meeshaas aad gal yiraahda maalinki la rabana jooji baa lagu yiraahda taasina aniga dalil igama baahnaa ee filmki alkitaab ay soo saartay isdaba filmi isdaba joogay ayaa ragii ka hadlayay baa si life u cadeeyay ninkan dhageysan ama aan daawanin asay u taala laakiin ragii daawaday aan jeclahay ragan hadii ula jiray inay kow ka yihiin way arkayno ayaga afkooda ka qirtay xasan sheekh iyo ayaga waxay yihiin inay yihiin niman remote control la isticmaalo laakiin ayagu aan maskaxooda ku soconayeen ayaga afkooda ka cadeeyay mid lagu anay lagu aadeen kara ma aha marka anta ka sii gudbo hoos u sii dego xasan sheekh mar hore asan sheegay waraysiga hore ee maxaa la jiray idinku aan rag macallimiinta ku weeraray ee loo qaatay inta xun loo qaatay dhinac ka loo fasir idinku eedey idinka laftigiina markaan ka hadlahay waxaan aan ku eedeyay waxa kamid ah aragti gaabni aragti gaamidaas oo kow ka tahay qofku markuu yahay siyaasi ama uu yahay aqoonyahan dhowr qodob ku noqdaa mas'alada ku noqdaa qofku baaxis iyo wax baaxiya wax akhriya waaqica la socda taariikh islaam iyo mid gaalba dib u akhriyay wax kala socda inuu yahay qofku aqoonyahan buu ku noqon karaa istaraatiijiyad uu watan waxbay u hagaajin kartaa waxa labeeya inuu ninku leeyahay rufqa saaliha inuu leeyahay wanaagsan dad wanaagsan oo asaga la taliya oo wanaag xumaanta ka qabta oo wanaaga iyo xaqiis u wada inuu leeyahayna asaga wuxuu ku noqon qofku qof wax fikira waxana bedeli karo ku noqdaa waxa saddexay qof uu ku noqon karo qof wax bedeli karo waxa uu watana hirgelin karo wuxuu ku noqdaa qofku markuu go'aanka asaga leeyahay asaga markuu go'aanka gacantiisa ku jiro maanta aad wax ku guul dareysto uu bari intuu ka soo laabto mid kale oo guul keeni karto uu geli karo markuu leeyahay buu qofku wuxuu noqdaa qof hiyigiisa iyo meesha u socda iyo hawadiisa meel wax keeni kara ama fashilka ku imaan kara difaaci kara markaasuu noqdaa intaas oo dhan xasan sheekh midna ma ahan hadduu marka intaa midna uusan ahayn asaga iyo ragga la midka ahayse intaa midna aysan ahayn waxaa soo degdegay oo durba imaaday fashilkoodii tusaale meesha la yidhahdo hiiraan waxaan ogeyn macawsley abaabulka macawsladii iyo qoladaas rag baa loo adeegsaday laakiin fikirka yaa keenay fikirku ma aha fikir xasan sheekh imaaday wuxuu ka imaaday xalale fikir xalale ka imaaday asalkiisana laga keenay maraykan iyo dhinaca ka soo wareegay oo xisbi nimanka dhihi jireen xashbu shiici iyo xashbu nimanka dhihi jiray ishaga ka jireen suuriya ka jiray iyo kuwa ka jiray ciraaq iyo yaman kuwa ka jiray iyo raggii noocaas ahaa gurubadii noocaas ahaa waa fikir intii laga qaatay laguna jawaab loo yahay yaa intii fikir laga soo qaatay yaa xasan sheekh loo soo dhex mariyay kadibna niman beel xildhibaano sheegan iyo beelka la sii mariyay beesha lagu dhex tuuray wixii hiiraan ka dhacaya maanta meeshay maraysana waxaa weeyaan aad baad umahadsan tahay. Waan kugu soo laabanayaa. Maanta waxaan ognahay in uusan jirin qabiil si mutaxan u soo taagan oo hub u wata inuu la dagaalamo xarakatu shababul mujahidiin. Kuwii dagaalka galay ee ku sirmay way isbarqabteen, oo in badan mujaahidiinta ayay la heshiiyeen. Aan u soo laabto Maxamuud Ugaas. Maxamuudow, mudnaanta koobaad wuxuu xasan siinayay in Al-Shabaab uu la dagaalamo. Cid kastana waa uu u qeyla dhaansaday inay ka caawiyaan dagaalka uu iclaamiyey. Muddada halka sano ah ee xasan u dhammaatay waxaa xaqiiqo ah in xarakada ay xaqiijisay guulo waaweyn. Xerooyin ayay u taraarxeen. Wixii gaadiid iyo hub ahaa waa uu u gacan galay, kuwaas oo la leeyahay muddo sanado ah waa ay ku dagaalami karaan. In ka badan 1000 askari oo saraakiil ay ku jiraan oo muddo la soo carbinayay oo ujeeddo fog laga lahaana dhufaysyadii iyo furumaha dagaalka ayaa looga soo cararay. Maxaad iga sheegi kartaa baaxadda uu la eg yahay khasaaraha dowladda ku gaaray dagaalka ay indhala-aanta ah u gashay? Maxamed Aahirow, horta khasaaraha nimankaas gaaray sida ay ayagu og yihiin iyo sida aan anagu ognahay iyo sida bulshadu og tahayba, horta waa khasaare baaxad leh. Maxaan ku yiraahdaa naf iyo maalba ay ku khasaareen, gaadiid iyo saanad military ay ku waayeen, kumanaan ciidankoodii ay ku waayeen, sida aad sheegtay saraakiil badan oo ay ku xisaabtamayeen ay maaragtay ku laqmadeen. Dagaalkaasu waa dagaalkii ay ku soo jireen 20-kii sano ama 12-kii sano ee lasoo dhaafay. Ciwaankiisu iyo maxaan ku yiraahdaa halku dhigiisu uu ahaa dagaalka argagixista la dagaalanka ama argagixista la dirirka. Oktoobar 2011 uu George W. Bush iclaamiyey, caalamkana labada farood uu kala dooransiiyey oo u taagay wixii dabadhilif wadamada muslimiinta ku noolaa ama joogay ay fartii uu asagu rabay qabsadeen, muslimiintii iyo dadkii acisada ahaana ay fartii kale maaragtay ee islaamnimada iyo halganka ay qabsadeen, ilaa muddadaasna sidaa ku soo socday. Muddadaas dagaalkaas waa dagaalka ay khasaaraha dhan kasta kala kulmeen. Ayaga markii laga tago waa dagaalka balaayiinta dollar iyo xataa triliyoonada uu Maraykanku ku khasaaray, oo sanad walba ixsaayaadka hay-adihiisu ay soo saarayaan inay wadan hebel wadamada Soomaaliyana ay safka uga jirto inay intaasoo bilyan oo dollar ku khasaariyeen. Wax u xaqiiqsamay ilaa hadda ama ay gaareen oo yoolaho la taaban karana aysan jirin oo aysan natiijo ka haynin. Kooxdani marka dabadhilifka ah ee Soomaaliyeed waa koox aad u nasiib daran. Su'aashii Ibnul Muflix aad weydiinaysayba hadda waxay la xiriirtaa ama taabanaysay sababta aysan wax uga baranin ama in ay wax ka bartaan oo ay khibrad ka saa'idsadaan wixii hore u soo qabsaday. Xaqiiqatan muddada 150 sano ka badan ama ku siman ee ay kooxdan dabadhilifka ah ku lamaanayd ama ku daabnayd shisheeyaha waddankan ku soo duulayay, casharo kala duwan baa soo maray. 150 sano kadibna wax ay ka barteen maanta oo natiijo ah oo ay ka kororsadeen ma jirto. Istaraatiijiyadii 150 sano ay maalinba 30 sano kasta, 20 sano kasta, 50 sano kasta ay ku jabayeen bay weli ku jabayaan. Raadkii ay 150 sano ka hor qaadeen bay weli daba gudayaan. Wax 10 oo ay ka kororsadeen ma jirto. Qasaaraha gaaraya iyo dhibaatada dagaalka ka qabsanaysa, meesha koobaad oo ay uga imaanaysa waxay tahay cidda dagaalkan toojiyinaysa inaysan ayaga ahayn. Cidda tusaale ahaan maanta markii meel la isku dagaalo, tusaale ahaan tuula Aadan Yabaal hoos tagta markii la isku dagaalo dagaal ka dhaco adagii, dagaalkaas cidda go'aaminaysa ayaga ma aha. Meesha uu ka dhacayo iyo xilliga uu ka dhacayo iyo nooca dagaal uu yahay cidda go'aaminaysa ayaga ma aha. Goob kasta oo uu dagaal ka dhaco ama uu ku qabsadana waa sidaas. Guud ahaanna dagaalkan iyo maxaan ku iraahdaa macrakadan ay ku jiraan waa sidaas, oo ayagu go'aanka cidda dagaalka go'aaminaysa waa kuwa waa xarakatu Shabaab Mujaahidiin, waa cidda kasoo horjeeda waddankan iyo maxaan ku iraahdaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliyana kula dagaalamaysa. Sidaa darteed, maadaama aysan wax saameyna kula haynin oo aysan go'aamin karin nooca dagaalka ay gelayaan iyo sida ay u gelayaan, dabcan wax kasta oo xataa istaraatiijiyada oo ay isku dagaayaan oo la yimaadaan waxa la qiyaasi karaa inaysan shaqayn karin. 20 sano dagaalkan sida ay maareeyta walaaluhu tilmaameen wuxuu uga jiray Afghanistan iyo Iraq iyo wadamo badan oo muslimiina. 20 sano kadib waxay danta ku qasabtay, tusaale ahaan dagaalkii uu maxaan ku yiraahdaa asagii dabadhilifyadiisu ay Afghanistan uga jireen, inuu shadaaftiisa qaato oo maxaan ku yiraahdaa wixii uu ka yaalay uu maalin cad aruursado, wixii uu shaqaynayay oo asaga eeyaha u ahaana uu meesha uga cararo diyaaradaha ayagoo ka daadanaya, maxaan ku raadada la soo sawir sababtii marka taa keentay oo natiijada geysiisay ayaa meeshan taala oo Soomaaliya ka jirta oo 20 ka sano ka jirtay sababtaas ayaa maxaan ku raadada dhaxal siisay oo dhaxal siinaysa dhaxal siina doonta jabka joogtada ah khasaaraha joogtada ah ee ay sida maaragtay isdaba jooga ah ee rasmiga ay kala kulmayaan goob kasta iyo guud ahaan fagaarayaasha dagaalka iyo macrakadan iyo duulamada sida maxaan ku jiraa qariska tuurnimada ay ugu iclaaminayaan gobolada shariicada Islaamka lagu maamulo. Shukran Maxamuud Abdullahi Shisheeyaha gaar ahaan Afrikaanta 9 sano ka hor ayay ku xaroodeen xirooyinka. Dagaalku hadda madaxweynaha iclaamiyay waa ay iska diideen inay galaan. Waxaan isku diyaarinayaan inay dalka ka baxaan iyagoo nabad qaba wixii lacag ahaa ee wadankan ay ku qaateenna dalkooda ay kulab damaashadaan ehelkooda ay ku laabtaan marka xilligan oo kale inay dagaalamaan oo ay dhintaan aad bay u diidan yihiin xaqiiqatan waxaan ay sheegayaan in bisha soo socota ee Juun 30-keeda ay si hor u dhac ah Soomaaliya ka saarayaan 2000 oo askari meelaha kaliya ay ku soo harayaanna waa xarumaha gobolada amnigana ay ku wareejin doonaan ciidamada dowladda ee furumaha ka cararaya ka waran shisheeyaha hadii ay baxaan ma sii jiraysaa oo ma ka dambaynaysaa dowladda federaalka mise sidii Afghanistan oo kale ayaa cagta ay furayaan qurba joogta iyo xubnaha kale ee dowladda ku jira saddex qayb aan kala qaadaynaa qaybta koowaad horta waa midda macnaha ciidamada cararaya iyo dhibaatada ciidamada soo gaaraysa ciidamadu inay cararaan oo qasbi yihiin Soomaadu waxay tiraan ninka ragga naftiisa ma maro dhiiggiisa ma maro saaxiibadoodu dhintay u jeedaan dadku dee waa Soomaali oo kala ma war la moogta filimaanta aad iska taayb soo saarto si dhibaato u gaartay u socotana waa fiirsanayaan oo horta ciidamadu ayadu inay cararaan xaq u leeyihiin nin dhimanayo wuxuu dhimanayaan garanaynin dee wana iska cararo waa ku qasbin yahay saaxiibadiisa loo laayay hergabeedkuna inay baxayaan waa sheegay mid hergabeedkuna talabaad hergabeedkuna baxayaan waa sheegay oo dee hergabeedku inay baxaan ku qasbin yahay dhaqaalna meesha dhaqaalna waa ku waayeen dantanta ilaahayna waa gaari waayeen oo ilaahay wuxuu soo saaray macnaha niman muslimiina ilaahay soo saaray hortaagan midda ah ma sii jirayaan hadday baxaan ana waxaan isleeyahay inay baxaan hataa laisla gaari maayo sababtoo ah hadda waxaan ku jirnaa dabayaaqadii sanadkii 1443 bilood soo socota waxaan rajaynaynaa inay gobollo badan oo Soomaaliya kamid inay soo faarujiyaan oo bisha afraad 4 bilood gudahood xamar isugu imaado sababtoo ah ciidamada shay markay dhahan waa baxaynaa hal maalin ma guurayaan way soo aruurayaan magay soo aruurayaan soo aruurayaan waa la isla socdaa hoode ragga odayaasha waa daba soconayaan mujaahidiinta marka 6 bilood soo socota waxaan sugeynaa xamar inay wajiga kala yeelato oo xalan oo wali degan yahay oo ciidamada shay xalan joogan oo ciidamada shay wali xamar joog qayb kamid ay joogan in xamar la soo galaan macnaha ay saadashu noo sheegaysaa ay aqalku noo sheega marka inay sii jiraan taas oo iyadu ma meesha su'aalaha meesha ku jirta aniga ilama muuqato sababtoo ah ina soo cirka laga taageerayo dhulkan laga taageerayo asiga waxba qabo waaye haddii dadka cirka taageeray ugu taageeray baxaan macnaha de mu maleynayo inay macnaha baylaha is dhigi maayaan inay is diibaan hubka dhigaan is diibaan iyo inay macnaha meelo kale u cararaan macquul waaye laakiin ma jiri doonto hal ma jiri doonto mal isla gaaraya xataa 22-ka bisha December aan baxaynaa dhahayn 24-ka mal bisha xataa 6 bishan sanadkan hadda bisha sanadaha socota mal isla December sanadkan aan la isla gaari doono insha Allah wata ibn muflih maxaad ku daraysaa fikirka Abdullahi Haaji dhanka kalena ma lagu guuleystay tijaabada ah in ciidamada dowladda ay hanan karaan amniga meelaha ay ka baxayaan shisheeyaha Abdullahi Haaji baa sheegay fikirkiisan qaba waxaan ku darayaa waxaan ku darayaa waxa weeye horta markaan dib u yar noqono dhibankani dagaalkii hadda la qaaday laguna bilaabay afarta gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe iyo Galguduud iyo Mudug walaa mudugkiisu uu saad u sii badneen laakiin macaarigoonka faasila saddexan gool kale ku badnaayeen sababta loo qaaday waxay ahayd niman dhulka looga tagi karo oo dhulka ayaga intii loo dhiibo looga tagi karo ma yihiin mise ma ahan aan tijaabina horta dagaalka sababta loo qaadata ahayd dadku waa inay fahmaan dagaalkii marka la qaadayna la arag natiijadiisi nimankii aad iyo aad loogu baanayay lagu faanahayay danab la lahaa ee cirka la marhay wixii ku dhacay iyo sidii meydkooda looga dulto laabsaday ee baabuurtooda loo qanimeystay ee dhaha loogu dhuftay Soomaali waa ka dheregsantaan u maleynhayaa idan gaaladana waa kaasi horeeyaan oo waxaad ogaataan film kasta iyo kelmad kasta oo al-shabaab ay soo saarto al-kataib ay soo bandhigto Washington baa laga daawadaa iyo London yaan la moodin inay wixii wax meel lagu gaaray inuu yahay waa film documentary ah waliba waa la safgareysan waxaa la rabaa diilal dambe in looga sheekeeyo oo la yiraahdo arintaas soo dhacay Soomaaliya soo marta la rabaa marka taas maran ka soo noqdo tijaabadii horta ma lagu guuleystay mise waa lagu fashilmay ayay waxa imaanaysaa su'aasha jawaabta ah ma ka dambeynayaan mise way raacayaan wuxuu qof walba oo caqli qaba uusan marnaba inkiri karin marnaba uusan indhaha ka qabsan karinna in macrakadaasi iyo dagaaladaasi gobolada lagu qaaday lagu fashilmay maantana ay nihaayay yihiin meelaha lagaga kooban yahayna ay tahay meel yar oo kooban ay tahay meelaha ay maanta ka joogaan jawaabta marka qofku asaga markaa helahaya weeye waxaan aaminsanahay anigu sida cabdullaahi xaaji uu aaminsan yahay inaysan nimankaasi sii joogi doonin weliba waxaan ku darayaa markay ogaadaan kuwan inay baxayaan inay meelo badan kuwan oo afrikaanta oo joogta kuwan soomaalida ka carari doonaan oo afrikaanta keligood ay noqon doonaan baa weliba anu aaminsanahay sababtoo ah markay nimanku nimanka way og yihiin wuxuu yihi dayal kuma gadada geel idax soo dhex joogsaday aku marku dhac xumaan waa dhamiyeene durba dhagana weel bay miskaha dhare ku deesheen marka nimankani markay arkaan dhagaha ay dhagahooda ku dhacdo inay nimanka afrikaanka ah meesha ka yaacayaan ka baxayaan markay dhagahooda ku dhacdo waxaa laabud ah inay iyaguna naftooda inay maariyaan isku deexayaan laba unbay noqon doonaan markaas suu cabdullaahi xaaji sheegay rag isdiiba hubkooda intay tiiriyaan isdiiba ama hubkooda hala carreen oo mujaahiinta hoola geen maal hooga dhigeen oo hatoobad keeneen ama si kale hau dhiiban hau carran xabsaha lagu guree niman isdiiba ay noqon doonaan iyo qayb farxato oo meesha ka u bixi karaan u baxsan karan ay noqdaan laakiin waxa la yidhahda ka dambayn oo nimankaasi ay nimanka ka dambayn karaan absolutely ma dhacaysa ayadaa marna ma dhacaysa wali afghanistan midii ka dhacday mid ka daran ayaa soomaaliya ka dhici doonto badda lagu daadan doona insha allahu tacaala sida ay muuqata waad mahadsan tahay dhanka amniga halka aynu kaga gudubno wayna muuqata in dowladda ay ku jabtay wejiga hore ee dagaalka xilli shabaab sida muuqata aysan isticmaalin awooddeeda oo weliba aysan gaarin heerka isku gurmashada jabhad weliba waxaan ognahay inay ka dagaalamayso halkii lagu ogaa halka dhanka dowladdana ay dagaalka gelisay wixii ciidan ahaa oo ehaysatay hadday tahay kuwa loogu yeero gorgor danab iyo maleeshiyaad tiro badan oo qaab qabiil ugu jira dowladda markaan u imaano siyaasadda arrimaha dibadda xasan dowlada ayuu lumiyey kuwo kalena waa uu soo dhaweystay sida imaaraadka safaro badan ayuu galay maxamuud ugaas nooga waran siyaasadda dowladda ee arrimaha dibadda maxamed daahirow arrimaha dibadda iyo siyaasadda caalamka kale la xiriirta markii laga hadlo ee kooxdan iyo xasan sheekh maxamuud gaar ahaan waxaan isleeyahay waxaa tusaale ugu filan oo sawir buuxa ka bixinaya safarkiisii ugu horeeyey ama ahaa mid ka mid a safaradiisii ugu horeeyey ee uu kenya ku tegey waxa uu kasoo xaqiijiyey markii la weydiiyeyna ay noqotay inuu kenya u fasaxay inay soomaaliya qaadka iyo maandooriyaha kusoo daldasho xaqiiqatan tilaabadii ugu horreysay baa noocaas ahayd qofkii wax sii odorosi karaana taasuu ka garan karay meesha uu u socdo iyo qadarkiisa iyo waxa uu daba joogaa wejiga ay leeyihiin iyo nooca ay yihiin waxaa la isweydiin karaa maxay tahay dowlad iyo nidaam iyo koox sida tan xasan sheekh oo kale ah muxuu yahay nooca xiriirka ay la yeelanayso heshiisyada ay la geli karto waxaa dhex mari kara dowladaha caalamka tusaale ahaan maraykan maxaa dhex mari kara imaaraad maxaa dhex mari kara kenya iyo ethoopia maxaa dhex mari kara waxaan ognahay oo aan ka warqabnaa adduunka laba dowladood haddii wax dhex marayaan dhowr arrimood bay mid noqonaysaa dowladahaas mid ka mida danteedu nooc walba inay u fusho oo labadaas dhinac ka miduhu faa'iido dhan kasta ah uu ku qabo rabitaankiisa iyo danihiisa iyo maxaan ku idhaahdaa yoolalkiisa uu xaqiijinayo halka dhinaca kale ama darafka kale uusan wax natiija iyo wax dan ah uusan ku lahayn ama aysan uga qabsoomaynin xiriirkaas iyo maxaan ku idhaahdaa wada shaqaynta noocaas waxaa kaloo macquul ah in labada kooxood ay laba kooxood oo siman ay noqdaan koox walba dan cayiman ay daba joogto oo kooxda kale ugu xiran ay ku heshiiyaan si siman in kooxba kooxda kale danteeda iyo rabitaankeeda ay u fuliso iyadoo la yaqaano oo laisla qeexayo waxa cid walba khasaareysa iyo waxa cid walba maxaan ku yiraahdaa ay faa'iideyso labadaas midna hadduusan jirin wixii soo haray waxaa weeye sheeka barley iyo sheeko run jirta iyo xaqiiqo qarsoon lagu qarinayo oo lagu daboolayo oo afka baarkiista ah oo shucuubta wadamadaas maxaan ku yiraahdaa loogu taliyo loogu been haawiso iyo waxaan jiray loogu sheegayo Xasan Sheekh Maxamuud ma matalo oo madaxweyne uma ahan dowlad 5 km si toos ah uga talisa xamar kama taliyo meel kalena kama taliyo ciidan ma haysto oo dowladnimo awood ku dhisan ma haysto maxaan ku yiraahdaa dhaqaale iyo dowlad 1 million oo budgetkeeda kamid sanadkii isku tashan karto isku tasho ku soo saaran karto madaxweyne uma aha dadkiisi iyo maxaan ku yiraahdaa bulshadii uu madaxnimada u sheeganayay aaminaad kama haysto oo iyo kalsooni oo madaxweynenimo iyo dowladnimo uma aqoonsana sabab ma jirto dowladaha kale iyo dadka wadamadooda haysto madaxda ka ahi ay uga qaataan aragti aan nin la siman ku heer ah heshiis ay la gali karaan dana dhex mari karaan wax cayiman oo 2 iyo 3 ay ku heshiin karaan waxa soo haray oo kaliya marka waxa weeye meel kasto oo uu tago inuu daba qoodhinimo la tago meel kasto oo uu tago inuu la tago tuugsi iyo baryootan iyo wadankii oo dhan iyo magacii mujtamaaca Soomaaliyeed oo dhan oo uu ka dhigayo garaf lagu baryootamo gacanta ugu jira inuu qolo walba u saxiixo wax la wax ku soo dhaca oo ay hortooda dhigaan Mareykanku yaani iyo dowladaha reer galbeedku iyo gaalada caalamku dadka iyo mujtamaaca iyo qof kasta oo ka warqama danta ay wadankan ka leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo kuwa la midka iyo dabaqoodhiga Soomaaliyeed dhamaantood meel kasto ay joogan kama maqleysid waliga haddii joogto hal shay oo ay ku diidan yihiin hal shay oo ay dhahayn inta loo soo bandhigay idinka yeelimayno nama qabato danta wadankan ugu kuma jirto sida darteed meel kasta iyo maqaam kasta iyo goob kasta iyo diyaarad kasta oo la raacayo waxa maxsuulka ah oo laga soo dheefaa waxa weeye wax kasto miiska loo soo saaro oo shilimaad yar loogu bedelo oo casuumaad yar iyo formalities iyo niceties diplomatic niceties waxa luqadooda ku dhahan loogu bedelo in ay maaragtay feermeeyaan saxiixan aqbal iyo ikaaba dhahan ayagoo qoslahaayo oo faraxsanood moodid in jannadii loogu bishaareeyay inay ka soo noqdaan hadii ay naftooda weydiiyaan ama dadku weydiiyo maxaad soo faa'ideen aysan hal shay ba iyo ta aysan maanta kugu jawaabi karinin waaqicoodii ba marqaati ka oo ay ka muuqataa 30 sano ay maalin walba diyaarad wadan ugu dhoofayeen maalin walba guulo iyo xiriiro iyo wax ay soo dhisteen iyo wax qabad iyo faataadug bay sheeganayeen ilaa haddana ayntayn kama hayno oo waaqac iyo wax hortanada ka muuqda marka aan fiirino hal shay oo nimankaas ay soo kordhiyeen kama aragno marka diyaaradaha uu Itoobiya iyo Addis Ababa iyo Kenya iyo meelaha la midka u raacayo iyo maxaan ku jiraa Carabaha halka wax ay ka soo dheefaan ba waxay tahay boorso lacag ah oo loo soo dhiibo ay sidii eeyadii ku qablamaan iyo mustaqbalkii ummadan iyo mujtamaacan iyo wadankii iyo khayraadkii oo ay saxiixaan hagaardaamo wax mujtamaacan iyo dalkan ku ah oo ay maxaa ku jiraa iska feermeeyaan ayagoon sinaba u aabayeelin waxa meesha ku qoran iyo waxa mujtamaacan dhibaato ka soo gaaray wadaasta Maxamuud Abdullahi Haaji madaxweynaha caalamka muddo ay qabsadaan marka la doorto sida boqol cisho iyagoo sheegaya waxyaabaha ay qabanayaan oo u jadwaleysan kadibna waa la xisaabtamaa Soomaaliya waxa ka jira ma dowlad baa oo qaab dowlad bay u dhisan tahay mise waa qolyo burcad ah oo dantooda u shaqeysta shisheeyahana u adeega maya sababtuna waxay tahay Soomaaliya hadda waxa dib u noqdo Mareykanka waa uu imaanayaa 1992 waxaa joogay laba hoggaamiye kooxeed magaalada Xamar markuu ka baxana waxaa joogtay ilaa 8 hoggaamiye kooxeed waa balaayo la abuuray la talaalay waa su'aasha haddaan u soo noqdo oo ah macnaha ii sheeg dadku macnaha dowlad ma la dhihi karaa maya way Soomaalida dadka madaxda sheegtaa madax maahan Soomaalidu siyaasina ma laha madaxna ma laha NGO ay leeyihiin wadad NGO ya ah marka qofku NGO markuu yahay haddii madaxnimo shaqo kuma lahan oo qof la biilo dee macnaha asagu inuu ilmukarsi ilmiisina waxa ulmaha ku biishay wixii loo daran oo qabtay qabana waa marka Soomaaliya madaxtinimo qof la dhihi karo Soomaaliya madax ay ka jirta ma jirto hadii la yiraahdo midda gaalada yes gaalada shuruuca u degsan madaxweynaha uu safraayo howlmo ku qabana meel la tagay golo dad la taliya jiro oo macnaha waxaan qibrad u leh aqoon u leh oo qibrad u leh oo waxaan waxa ka imaan karo waxa la qoraa waxa la sameynaa waxa heshiis la gelaa waxa lagu wada hadlaa xilliga qaadanaya xilliga la saxiixa baarlamaanka li iyo baarlamaanka jira wixii lagu soo cusho ama diidama yeela anagu waxa soo maqabno one man show waxaan hal nima habeenki riyooda wixii loo sheego subaxii u fuliyaa sababtana waxa uu ah dad og yahay nin kasta oo Soomaaliya oo siyaasadda sheegta maanta ama gobol ha joogo oo maamul gobol ha ahaado ama madaxweyne ha sheegto ogyahay cid kale iska dhaaf reerka asaga oo ka dhashay oo 4.5 oo meesha uu ku imaaday meesha uu ku dhashay xataa matii karo meesha uu ku dhashay matii karo sababtu maxay tahay dan soomaali kama shaqeeya dad dan dana kale loo kash dad dana kale dad dantoodu ka shaqeeyaa qofkuna mar hadduu danta naftiisa uu ka shaqeyn mid dadka kama shaqeyn karo tiisi markuu qofku dayaco mid shaqsiga aad alle markaa dayacdid oo gurigaada aad dayacdid dereer iyo soomaalinimo iyo wax kale waxaad u qaban kartid malaha wax yar daan dib ugu noqday xasan sheekh afar sano meesha uu joogay soo maray oo hore afar sano hore waa ogno hada isaga meesha uu ka imaaday si yarid nimo leh uu ka imaado iska dadka soomaalida ruufiyaan oo dadka soomaalida ruufiyaan jiray uu ka imaaday oo maraykanka iyo hergalbeedka ku xirnay afar sano hore uu imaaday dad badan uu laayay wax badan uu qaribay hadda wuu soo noqday kuma cimro qaadan oo ma dhihin war wixii hore oo kaa qaldamayd si kale u beddel wejiga anigu shaqsiyaanteyda maran meel uu imaanayaan ka qayb gala su-aalaha aan weydiiyey waxaa kamid ah warnihii hore afar sano aad soo martay meel soo martay haddaad afar sano oo kale hadda aad soo noqotay wadahadal fur dadka kaasoo horjeeda soomaalida wadahadal u fur oo waxaa tiraa warnimiyow soomaaliya maxaan isku haynaa danteenna maxay tahay markay ugu badato waa lagu dilaa taariikh fiican aad yeelanaysaa ama xalaa imaanaya qofku marka shaqsi ahaantiisa hadduu daciif yahay oo qof daciifnimo asaga shaqsiyintiis ay hayso muxuu kugu jawaabay marka muxuu ku yidhi jawaabtu waxay noqotay wuxuu ku jawaabay wadahadal maanta diyaar uma nihin sababtii markii la weydiinaa ma uusan sheegin oo dee macnaha waad fahmi kartaa oo dee ma ahan wax fiirio sababthadduu xataa dhi lahay sababtaas ma uusan dhihin diyaar uma nihin oo dhahay su-aashaan ku daray waxaan ku yiri ma niyuhu maqal haddaad maanta wadahadal hadaa furtid oo aad tihi dadka soomaaliya soomaali dagaal isaga jirtaa waxnaba wax laysla ogol yahay waxnaba wax laysla diidan yahay in soomaalidu soomaali tahay waa laysla ogol yahay waddanka in la leeyahy waa laysla wada ogol yahay waxyaa badan laysla ogol yahay inta laysla diidan yahay in laga hadlaa mihiiba inta laysla ogol yahay in waqti lagu dhumiya maaha jawaabta marka waxaan ku ri haddii jawaabtu marka su dhumiya waxaan ku ri hadi niyu haddii haddaad wadahadal daadte ku dhawaaqda maanta dadka soomaaliyeedna wax badanaa isbedelaa aduguna labaad mid noqone haddii lagu dilo galbeedka meesha ku keena ay ku dilaanna nin taariikh lahaad noqone oo taariikh muxuu baad ka tegi haba wax waraba ku horeeyeene ama waxbaa isbedelaa wuxuu yihi diyaar umanaya wadahadal su-aashaas marka anigu weydiiyey oo meel la fadhiyo mujtamac fadhiyo oo dee macnaha haddii youtube laga raasa laga heli kara aan ka weydiiyey oo ninkaas uu ku jawaabay anigu horena hasashe waa u aqaanay oo dee macnaha shaksiyaantiisa horay shaksiyaan u aqoon lakin macnaha si guud hore waa u aqaanay lama dhihi karo marka ma wadaaseed waa hashakadaas meeshaas ay ku xirantay marka wax yar daan dib u noqdo midda su-aashii adinka walaal kale aweydiso ee safarka xasan sheekh anu mara qaar waxaan isiraahdaa xasan sheekh safarka diyaarada o macnaha wuxuu qabaa cil diyaar raacidda u cil u qabaaba inuu diyaarad raaco oo cil u qabaa haddaan dib usii noqono imaaraadka sababto xasan sheekh imaaraadka uu qadar u lumiyey inkastoo hadda wiigi hore uu qadar oo joogay oo imaaraadka u tegey etoobiyaanku magac cabdullahi xiliga cabdullahi su etoobiyaanku magac xamar soo gelay maxkamada la dagaalamayeen qadar ayaa fangaraynaysa ciidamada etoobiyaanka dugmita cada yaalla oo in qadar waddamadii fangaraynayay ciidamada etoobiya qarash ku baxaa inay qadar bixinaysa waxaanu marka maaha wax xasan sheekh ka socda maahane waxaan waa dad qawlaysato ah oo reer galbeed iyo carab isugu jira iyo xasan sheekh oo buruskii ah oo lagu garaacaa soomaalida lagu garaacaa marka markaad fiirisid madax xanuunka waxaan madax xanuun ay ku ridaysaa ma lama dhihi karo madax soomaaliya madhi karo ama gobol ha joogo ama magaal ha joogo waya maxamed ugaas arrinta musuqmaasuqa dowladda kaalmo hore ayay kasoo gashaa liiska dalalka musuqmaasuqa uu hareeyey xasan dowladdiisa waxa ay ku caanbaxday musuqmaasuqa dhan weliba waa uu gaaray isaga ayaaba ugu horeeya oo qandaraasyo u xiray qaraabadiisa hanti badan waa ay luunsadeen haddana waxuu iska biryeelayaa musuqmaasuqa isagoo maalmihii dambe eedaynayay xubnaha ku jira dowladdiisa oo uu musuqmaasuq ku eedaynayay ka waran heerka uu gaaray musuqmaasuqa iyo boobka hantida ee dowladda horta markii shayga laga hadlayaa uu yahay shaqada iyo professionka qofka laga hadlayo horta xaqiiqatan in su-aal la iska weydiiyaa waa arrin aan u qalmin ama sida uu ibnu muflix sheegay sadar muuqda su-aal ka dhanaa musuqmaasuqa iyo boobka hantidu nooc kasta ay noqotaba waa halka shay ee lagu diiwaangeliyey shantii sane ee hore ee xasan sheekh maxamuud boob nooc kasta leh oo xaqiiqatan foolxun oo qayaxan oo xataa sida dabadhilifka kale ee asaga lamidka ah ay u dadaan ama ay daaha gadaashiisa ugu sameeyaan aan loogu sameyneyn asagu qayaxan ayuu maaragtay uu Xasan Sheekh Maxamuud ku soo caanbaxay sanadka hadda u dhamaadayna maxaan ku iraahdaa qayladiisu ay meel walba ka taagan tahay oo lagu haysta oo ila dadkii dawladda kula jiray waxa lagu sheegay ee asagu madaxweynaha u yahay ila dadkii maxaan ku iraahdaa muslimiinta ee magaaladan deganaa ee shacabka ee masaakiinta ee ay wada gaartay oo cid walba ay dhankeeda maxaan ku iraahdaa uga cabanaysa een waxaan isleeyahay Xasan Sheekh Maxamuud arintaas laftigeedu wuxuu mar kale tusaale ka bixinaya waxa ay tahay doorka iyo shaqada shakhsiga ee maxaan ku iraahdaa dabadhilifka Soomaaliyeed ah ee markasta ee madaxda iyo hawjoogaha loogu soo magacaabayo kooxdan Soomaaliyeed ee shisheeyaha kabaqaadka u ah ee wuxuu xaqiiqatan si shakila aan dadka u tusaya waxa ay meeshan ku hayaan waxa ay yihiin waxa ay raadinayaan oo daba joogaan inta ay leeyihiin iyo magaca ay leeyihiin dana ummadeed inaysan ku mashquulsanayn loo dooran oo aan loo keenin oo aysan meesha u imaanin niyadana aysan ku haynin waxa ugu weyn oo raadinayaan in ay tahay shilimaad een akoomo Switzerland iyo meelaha la midka uga furan een inay buuxsadaan magaalooyinka sida Nairobi dabaqyo iyo guriyo dhaadheer inay ka dhistaan een boosaska iyo baroryada dadka muslimiinta oo shacabka oo ay ku leeyihiin degmooyinka iyo meelaha ay shisheeyuhu ku hayaan inay maalin walba een ay qayb goostaan oo xadaan oo maxan ku yiraahdaa dabaqyo ka dhistaan inta dadkii deganaa muslimiinta oo laha een ay ka kiciyaan ee nooc ay doonaan ba een xilligiisii hore kumanaan qof oo masaakiin inuu inta meel ka raray een shakhsiyaad asaga ama qaraabadiisa ama dadka een ka hoos shaqeeyay iyada kamida dabar qoodhiga oo maareeyay gacanta u galiyay oo ila maanta ay ku shaqeeystaan oo maxan ku yiraahdaa ayagu ay danahooda ku fushadaan waa laga warqaba yaani wixii shisheeye keenay oo ay maxan ku yiraahdaa ama deeq ama taageero ama gargaar ay ku sheegayeen wixii canshuur ahaan iyo wax lamida iyo magacyo lamida dadka Soomaaliyeed ee caasimada khaasatan degan xooga looga qaadayay ee laga dhacayay een nooc kasta wixii dakadaha iyo eeraboorada ka soo xaroonayay yaani dhamaan mid kasta oo meeshaan yimaada asagu waa ugu sii darnaada Xasan Sheekh Maxamuud maalinka uu meeshaan ka tago een akoonmadi iyo maxan ku yiraahdaa een khasnadihi waxaan dawladaha ay ku sheegayaan oo ebera een inuu ka tagayo asagoo tafaha la haysto oo qolo walba ka eedeeyaynaa inuu ka tagayo asagoo maxan ku yiraahdaa guriyo cusub iyo dabaqyo dhaadheer een magaciisa ku dhistay inuu ka tagayo asagoo malaayiin dollar oo meel ay ka timid aan la aqoonin maxan ku yiraahdaa bangiyada ay ugu jirto een inuu ka tagayo Xasan Sheekh Maxamuud kaliya waxaad moodaa in tiisu ay ka qayaxan tahay tuuganimadii iyo boobkii iyo mooryaannimadii een ay caanka ku ahayd kooxdan dabadhilifka Soomaaliyeed ee gaalada ku daaban ee shisheeyaa ah runtii arintaas waa arin laba huraan sababtoo ah wixii u diidi lahaa ama ka yeeli lahaa dad xalaala ka dhigi lahaa ayaa meesha ka maqan diin ma haystaan oo meeshaad ogtihiin bay ka taagan yihiin akhlaaqiyaad kale iyo dhaqan kale iyo sirriigasho waxa weeye xilli horey ka dhinteen intaan diinta laga dilin baa laga dilin wax markaa u diidaya inay noocaas iyo sifaha noocaas iyo dhaqanka noocaas yeeshaan xaqiiqatan ma jirto waa inay ku tartamaan midba midkii uu ka dambeeyay uu ka sii xumaado oo ka sii liito oo uu ka sii musuqmaasuq bato Abdullahi Haaji sidee dunida iyo dawladaha u dhaleeceeyaan dadka ku kaca musuqmaasuqa qaabkeena loola xisaabtamaa waxaan garanaynaa Xasan Sheekh iyo horta iyo waxay garanaynaa asalkiisii manifesto Unisom CRD howlo badan oo ku soo jiray ma garatay marka ayagu macnaha degan ahaan meesha oo macnaha dadku ku abtirsado reer ahaan ugu abtirsado macnaha ay quwad u raadinayaan macnaha Soomaada kale ku jibshaan ay rabeen ma ahane inuusan macnaha horta ayaga kama ahayn ayaga ka qaar dabeelta kama aysan ahayn maxaa liyahdaa ii sheegay waxbu waxaan in qafto laakiin alaaqal waxay ahayd macnaha dadka hal kala furo sababtoo ah waxaan ognahay xilliga maxkamadaha dadku igoo dagaalamaya Ethiopian ka soo horjeeda xilliga Cabdi Yusuf Shariif la keenay Shariif xidab markii la keenay waxa dacwo ogeyn marka horta ayagu goolkooda macnaha Xasan ahaan halkaas uu ku jeedaa macnaheen qofkii ayaga ay ku badii macnaha meesha wadanka ku qabsan lahaayeen Xasan Sheekh ma aha waa qof kale waaye oo u diyaarsan midda musuqmaasuqa qofku markuu musuqmaasuq sameeyo laba mid noqotaa kow in lala xisaabtamo oo inta lala xisaabtamo dembigii macnaha lagu maxkamaday way noqotaa sida caalamka jirta iyana inta lala xisaabtamo wixii lagu yeeshay uu celshana waa jirtaa laakiin afrikaanka sida loola xisaabtamo soomaalida hasmaahan qofku musuqmaasuqa ولا غلا شقيا ولا غلا شقيا سقال غلا شقيا لعكت هذا اللي هي بيش عالم الصومالي سياسة نريد الغنا هالقلبيات عرب أفريقان عد كستا حكم عنده لكن هذانا دشي كسرمت هاي صومالي ده خاصة تتكون مع عمد ولد حلو ما كده لعكت أنا المصين وحتى لني هو لعكت أم واقد ما أدي كين كون قرنت هيالا أما أدي كين لفت الكين أدين بلين كسوقة فهمت ده وعكت ولي ولا سوعة تقولينا مركا مسقماسق مركا ليه هذا مسقماسق الصومالي ده معها إنكي مسقماسق أبو غري ولعكت مسقماسق وحكت قاتا ورغد السوقرة وحلي مسقماسق الصومالي كتر فيري إلى قدرش فأين ماذا سفيري هل قفور ده أنت سو استعجله ولعكت عنه ما أنا قاعدا نما أركا يا ده ده هاي بقولك تصدر يا لعكت أنا جاهم سوق قرتي فضباطك اللي يقعد تمنا قاعد كلنا الصومالي كقرنت مركا مسقماسق عالم سوق شقيو أنا ورثي بس الصومالي ذاك ما قاعد نما دول نما الصومالي ده سيد أدوك وشقي باب وشقي سبع بتقاله ولا مد مسلم مد وشقي سمالها وواحد ورث كررنا واي مركا ما شرته واحد بسق ماسق الصومالي ما واحد ماله هن مين اللي راح عمله أفكر مركو وضد باهن دينين باهن وأنا وحارو صدق واحد كلام شيران قصت نكية ما لشيبكو بحسنها وسكت جاه نكية أسود دي بنا واقعت سو مركا أنا هذا ده قف بقول دور سيو بقول دور هذا ما أنت صدق أنا دونيش كوبش وأنا تضبط أنا قعدت نكية صدق كسي ما كل يكرت ما كل دودي كره مركو يحيي واحد واي ما هو حصل معه كمان ما وإلا هي ذا هي أنت إلى هرجل بيتك أو العت وبحين لها أي دبتش أي دبتش وقتها بركل أول مرة صومنا لقى في إذا هو مرنا العت لقوا قرية لقى قاتي واللي رواه لنسي مرنا دي بالله قصوا ما جاهو مر لبعض لقوا ما جاهو معناها وح كنت هيدا ده كنت هاي ما جرت بركل اسمه اللي هي محكمة يو حسن ما مال ما هو مالنا معناها إن لس دعوية ووضح القراء وأن مرتي وإلهانه وروى waliga lugu ilaahaynay haroota quraan ma aha ma aha wax wax dhaafa quraan ka ma dhaafayso waatay maxamed ugaas aqbadaha xasan haysta waxa kamida siyaasada arimaha gudaha waxa uu iminka khilaaf kala dhaxleeya puntland maxaad nooga sheegi kartaa fashilka xasan ka haysta arimaha gudaha een kooxdani horta een nasiib darooyinka ay maareeyay la daala dhacayso inta ay jirtay waxa kamid ah isqabqabsiga iyo maxan ku jiraa kala irdhowga dhaxdeeda oo sifadka ay leedahay iyo qadar xumadeeda waxay kamid ah in ayagoo ah shakhsiyaad iyo koox yar oo mujtamaacan ka soo caan oo hal dhufays ku jirto oo xabadi ku soo wada dhacayso inay hadana dhixdooda had iyo jeeraale ay aan ku yihiin dagaalo iyo qulqulatooyin iyo isqabsi iyo isharaami dhixdooda ah waxa ay ku dul wareegayneysa iyo halka qodob ee ay ku saabsan tahayna ay tahay laba shay oo kala ah een isku qabsiga iyo isku quriwaaga een iyo isku dagaalida manaasibta ay gaaladan wadanka ku soo duushay ay bixinayso ama madaxweynaha noqoto ama ra'iisul wasaaraha noqoto ama wasiiraha noqoto ama wax la mid ah oo ka hooseeya ha noqoto jagooyinkaas inay had iyo jeer ala isku haystaan khilaafyadoodu ku saleysan yihiin reehebal baad jaga siiseen ama wasiir ka dhigteen ama ra'iisul wasaare ka dhigteen anayna ahayd in adiga dhigtaan inay isku dagaalsan yihiin oo ficilan ah shayga iyo waxa ay isku haystaan maanta حسن شيخ محمود يا دوادلفك كلا سعيد دني لقو معاابي جبل هذا كافوريت أسوقنا مدحوينها جبل هذا بري أسوقنا مدحوينها كشكت قلب كلا بعض وكلا إسكو قبس ذا نو يهاي بورسوين ك ربط ك كسو دتشينا يان شيو and كلا دفيد دولا إن أيقونا مر والبضوض دولا يسكو قبس ورو إن محمكو يراها وكسر لي سنيه إلى حد أنتي نمان كاسو أيس خلاف سنين أما كان يكو هذا شوقة أو معمول جبل هذا وحلو شجع ما لحظة كأها النقط ama farmaajo iyo kuwii xilligiisii madaxda ahaa han noqoto ama kuwii kasoo horeeyay han noqote maalin ay dan umadeed iyo siyaasad iyo istaraatiijiyad iyo wax wadankan ku saabsan isku qabsadeen ma jirto waxay mar walba isku qabsanayeen kala dulaalida iyo u kala hormarida iyo naaxudeynta shisheeyaha wadankan ku soo duulay maxaan ku jiraa boorsooyinka lacagta ee ay keenayaan xilalka maaragtay daba dhilifnimo ee ay magacaabayaan ee yoolkeedu uu yahay iyo muhiimadeedu in mujtamaacan lagu duleeyo oo lagu hagaajiyo oo mustaqbalkiisa waxaan ku jiraa lagu carqaladeeyo sidaa darted waa qodob la xiriira musuqmaasuq aan hadda ka hadlayno waa qodob la xiriira siyaasad xumada guud iyo hor u socod la'aanta guud ee ay kooxdan ee nasiib darooyinka haysta ama hortaagan kamid ah waa qodob la xiriira qadar xumadooda guud ee ay xaqiiqatan ku sifaysan yihiin waa qodob kamid ah qodobada sharaxaada oo ah in sababta ay 30 sano kadib wax tilaaba ay hore ugu qaadi la yihiin maalin walba meeshi 10 sano ka hor ay taagnaayeen ay la taagan yihiin oo wax hormar aysan dhana in ka gaareynin hadda wixii ka dambeeya dawladda iyada ayaa isku mashquuli doonta doorasho ayaa xoog la saari doona oo cid waliba wax isku dayi doonta sidii ay u soo laaban lahayd iyagoo hanti badan luunsanaya waxa si badan doona isqabqabsiga baarlamaanka iyo mooshinada sida aynu kaga barnay dawladii hore bal ka waran maxamuud oo xasan sheekh muddo u hartay maxaad ku qiimeyn kartaa haddii saadaalisid waxa uu la iman karayo xaqiiqatan markii wax lagu qiimeeyo ama wax lagu dhiso wixii la soo maray iyo wixii la arki jiray iyo wixii kooxdan looga bartay 4 sano ama 3 sano ee xasan sheekh maxamuud u dhimanay kama duwana 4 sano ee farmaajo ka dhamaatay iyo 4 sano ee asaga horaanti ka dhamaatay sidaan marar hore meelo kale ku iri waxay 4 sano u qaybsan tahay 2 sano oo rafasho ah iyo 2 sano oo ribasho ah orod iyo maxaan ku yiraahdaa isku day ay isku dayayaan inay salka dhulka la helaan iyo 2 sano oo u dambeeyso xaba aruursi iyo boobkii iyo maxaan ku yiraahdaa ka tababaysh raisiga waxa ku soo socda maareeyta ay ka tababushaysanayaan ama ay isku dayayaan inay mar kale kursiga daba qoodinimo ku soo noqdaan marka wax hadaf ah iyo wax siyaasad fadhida ah iyo wax yool cayimana oo la daba joogo oo laga shaqeynayo oo si degani ku jirto oo siyaasad ku jirto xigmad ku jirto nimankaas shaqo uu ahi ma jirto sanadka iyo 2 sano koobaad waa qaraska turnimo waa haba meel gacan toogaalayn waa haba program cusub iyo arin cusub ku fashilan isqabqabsiga dhexdooda ah oo cirka gala dagaaladan ay ku jiraan oo diin la dirirka ah oo ashaada la dirirka ah oo ay ku fashilmaan furumo cusub oo maaragtay intay isku furaan ay ku jabaan iyo 2 sano oo u dambeeyso oo qalalaasi dhexdeeda ah maaragtay u xididaysto doorashadii iyo waxyaabaha khiyaaliga ah oo la midka ay ku mashquulaan hanti kala bokii iyo maxaan ku iraahdaa boorsooyinka shisheeyuhu ee keenayay kala dabkooda ay ku mashquulaan ciddii ku xigtay asaga diyaarinteedii la galo heer galbeedka iyo gaalada xalana fadhida ay ku mashquulaan kala doorashadoodii iyo inay ka fakaraan ninkii 2 sano markay dhamaato ay keenin lahaayeen ama ka jooga ay ku bedeli lahaayeen sidii maanta ay 2 sano uga sii shaqeyn lahaayeen ay ku mashquulaan xaqiiqatan waxa aan ka filaynaa oo aan saadaalin karnaa waa intaas waa dhankooda markii laga soo laabto dagaalkan socda maaragtay ay ayagu hadda dhinacooda ay ilaansadeen waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala natiijadiisu 3 sano inay cadaan doonto oo lagu kala bixi doono oo ay mari doonaan kooxdaas meeshii ay mareen kuwi ka horeeyay kuwi la mid ahaa xisbu shaydaan ay ka wada tirsanaayeen Ashraf Ghani sidoo uu qararay inay u qarari doonaan sababtoo ah suurtagal ma aha ayagoo waxa ay yihiin ah meesha ay ku socdaan ku socda hadafka ay u dagaalamayaan inay guuleystaan oo wax xaqiijiyaan oo ay wax u qabsoomaan wax dhacaya ma marka ayaga dhankooda markii laga soo tago waxa aan qiyaasayno oo aan odoreysano oo aan Ilaahay ka rajaynayna waxa weeye wadankaanu inuu dadkii lahaa oo maxaan ku iraahdaa mudna inay u taliyaan oo shariicada Islaamka iyo waxa aan aaminsanahay ay ku xukumaan oo ka fakari lahaa mujtamaacan iyo mustaqbalkiisa horumarkiisa inuu gacanta u galo oo noqdo mandiqad bariga Afrika iyo bartamaha Afrika maxaan ku iraahdaa iftiin uga baxo diinta Islaamka iyo laga raadiyo yoolkii ka sareeyay ee ahaa soo celinta khilaafadii muslimiinta ay noqon doonto oo uu noqon doono wadankan iyo mandiqadaanu mandiqad dadkeedu ay u tashanaan oo diinta Islaamka iyo shariicada Islaamka lagu maamuro lagu kala adkaado dagaalka ka socda maxaan ku iraahdaa ashaada la dirirka ah Mareykanka iyo Ingiriiska iyo reer galbeedku ay 30 sano ee la soo dhaafay ay wadeen yoolkiisuna uu ahaa inay hadafkaas iyo arintaas iyo qiyamka noocaas ay la dagaalamaan oo ay suurtageliyaan inaysan waxba ka shaqeynin oo ah gabagabad barnaamijka diirada jimcaha laba su'aal ayaan ku soo gabagabeynayaa Maxamed Ugaas Soomaaliya muddo 30 sano ah dhibaatooyin kala duwan ayaa ka jiray oo shisheeye ay ka dambeeyeen qoliyaha ka gudayna iyagu ay adeegsanayeen siyaabooyin kala duwan baa ku adeegsadaan mar waxaan ognahay hoggaamiyaha kooxdii inay jireen oo Soomaaliya xafad xafad iyo magaalo magaalo u kala ootay wixii dhibaato ay geysanayeen wax la soo koobi karo ma dawladda kala duwan baa loo soo isayay ilaa Cabdiqaasin ilaa iyo hadda 4 sano boqof bay keenayeen oo iyagu ay wataan oo dan umadeed aan ka shaqeynin dadka Soomaaliyeed ka waran maxay u fahmi lahayeen halka laga haysto oo qaarkood maxay u taageerayaan nidaamkan aan كرسنين دنتودا وانا نقول إلالينين دينتودا دلكودا يدد نمدودا با وحكستو أمدان الهيد نسيس تشيري ما دير عدو جي أمدانا وقال لغاية وحوانا اكسنو اي تهائن للا صاحبه أو للا تعاملو مركة محاد سلادة أمد الصومالية دواعي لقود بونتا ان gabagabadii sida aad sheegtay heestaasi waa mid ka mid ah heesaha 4 sano oo kasto lagu soo celiyo ee mujtamaaca Soomaaliyeed oo lagu maaweeliyo oo dhagaha lagu jabshay wax ka xaqiiqsamay ama ka qabsoomayna ilaa hadda ay soo jirin sababta nin kasta iyo daba dhilif kasto oo meeshan la keenay oo la dagaalanka al shabaab buul uga dhiganayo oo hadaf uga dhiganaya waxay tahay waa waxa ay shisheeyihi meeshan keenay ay rabaan oo hadafka u ah هدف كوين او ريحالان اي ليهين ما شفتو ان اي حقيقيان انتو لس سوماليا كتالا عن كتاب قرآن كان لوغا دقمين احاديث تنبيغ عن لوغا دقمين شريعة الاسلام كان لوغو دبقين هدف كوين ارنتاس او اي ليهين ما شفتو سيدا درتيد بوحو كو قسبينيها ميد كستا او ميشان لكينا انو تصوه او وعدايو او ماركتاي او قولاب قبوشيو عدي ميشا كينتاي وحا او كشاقين ايا او كلياتا اينا يتهاي هدف كودي اي قضبادي iyo awliyowiyadka ayagu ay u soo yeeriyeen oo yoolka dhabta u ahaa ee ay raadinayeen wax kale iyo siyaasad kale iyo yool kale oo ay raadinayaan ma jirto sababtoo ah marka koobad horta garashadeed iyo qadarkeed iyo dandamadeed male marka labaadna rabitaanka iyo go'aanka arintaas ay ka fuli lahayd gacanta ugu ma jirto oo ayagu cida go'aamisa waxa yoolka u noqonaya iyo waxa ay raadinayaan ma aha afarta sano cida keentayna ma aha cida madaxweynaha iska dhigtay ama ka dhigtayna ma aha sida darteed mar walba durban maraykan iyo ingiriis iyo reer galbeedumeen cid mar walba laxankiisii ku soo celinaysa cid mar walba heesaha UN2 laga soo alifto maaragtay qaadaysa oo ku celcelinaysa ayay maaragtay doorkooda iyo roolka ay ciyaarayaan uu ku kooban yahay sida darteed ba waxa dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee mujtamaacana wadankan iska leh waxa la gudboon inay waaqaca iyo waxa hor yaala iyo taariikhda iyo waxa ay soo mareen oo u soo joogeen inay wax ka bartaan inay ku waana qaataan oo maartay ay ku go'aan qaataan sodan sano ka hor wixii loo sheegay in maanta ayagu sidoodii ay la hortaagan yahay waxaan ku iraahdaa wax walba oo rabitaan shisheeye aha inay kooxdaasi fulisay wax walba oo dan Soomaaliyeed ahana inay carqaladaysay ragaadisay ee dib u dhac inay ku keentay ma ogiye inaysan wax hor u socda aysan ku soo kordhinin ma jirta marka sabab wax kale iyo horumar kale iyo isbeddel kale loogana wiil hadda kadib 30 sano iyo 20 sano iyo 10 sano iyo 5 sano way ku filan tahay qof wax ku balan qaaday inaad ku ogaato inuu balan qaadki ka run sheegayo oo ay dhab ka tahay iyo inuu been loo yahay 30 sano sidoo kale way ku filan tahay in mujtamaacan uu ku fahmo in dadkani ay dad Soomaaliyeed oo dan Soomaaliyeed ka shaqeynaya yihiin iyo in ay yihiin koox daba dhilifa askar maraykana ee ay yihiin koox doorkoodu yahay wixii 100 sano ka hor kooxdii daraawish la dagaalamaysay doorkoodu ahaa inuu yahay inay ingiriis iyo maraykan iyo gumeystaha xilligan iyo casrigan ay ku adeegayaal u yihiin danta Itoobiya iyo danta Kenya iyo danta saliibiyinta bariga Afrika iyo caalamka inay ka shaqeynayaan diinta Islaamka iyo wixii mujtamaacaanu aaminsana inay dagaal kula jiraan oo TV-yada ay ka sheegayaan oo afkooda ay ka qirinayaan dhaqaalihi Soomaaliyeed inay la dagaashan yihiin qiyamkii iyo xataa dhaqankii mujtamaacan iyo bulshadan ay lahayd inay la dagaalsan yihiin wax kasto oo burbul bulsho keenaya inay shaqo u tahay inay maxaa ku jiraadaan mukhaadaraadka iyo fisqiga iyo nooc kasta oo xumaanaha ay ka hirgelinayaan si joogta ah oo uga shaqeynayaan meelahi ay haysteen oo sheeyuhu ku hayay ayaa arin waadaha oo marqaatimo doonta ah sida darteed baa waxaan ku qasbanahay aan u baahanahay in laga qoosto dadkan laga tashado loo arko dad cadaw ah oo maxaa ku jiraadaan cadaw kasta ee hor socod iyo maxaa ku jiraadaan wadamareeyaan u ah sida darteedna ay tahay in la iska dulqaado oo laga xoroobo oo laga kaaftoomo intaasan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dardaarankaad iyo hadalkaad ugu dambeeya abdullahi axmed haaji walaalka soomaalidu wixii la dhilay waxa dhameeyay walaalkina maxamed ugaas halka soomaalidu 4 sano macnaha heesba tumay oo UN iyo hargabeed ugu raacayaan barban qof loo bedelay magaca dowladnimada soomaalida hal system waay hal nidaam oo socda waay laakiin qofkii meesha fadhiya laga qaada qofka la keenay wuxuu sidii ku socdaa marka waxaan leeyahay xilliga waxa la joogaa ugu dambeyn xilli aan ka dibacday dadka Soomaalida la sirmaa istaheesho dadka Soomaalida inay caan aqligooda garaadkooda isku geeyaan iska xidhan ka shaqeeyaan anigu taas waa qabaa waana sida ugu fiican laakiin waxa masiibo ah oo dhibaato ah macnaha in 4 sano dadka Soomaalida marba muusig loo garaaco marba aan jalal loo daaro aan jeelada ninka daaraan waas ninkii ninkii hal daara hal meel laga wada daara marka Soomaalida waxaan is leeyahay waxaan la gudboon urgan ama dadan joogno ama gudaan joogno garaadkeena kor u qaadno garashadeena iyo islaanimadeenaba admaasanta Cabdullaahi gudaan halkaas ayaan ku soo afmiiraya barnaamijka diirada jimcaha oo toddobaadkan ku saabsanaa muddo halka sano ee Xasan Sheekh uu ku fadhiyo kursiga qilla Soomaaliya iyo waxyaabihii uu la kulmay barnaamijku waxaan u mahadcelinayaa aqoonyahanada Ibn Muflih Maxamuud Ugaas iyo siyaasiga Cabdullaahi Axmed Haaji oo marti ku ahaa barnaamijka Cabdullaahi Yasiin Jaamac ayaa igala qayb galay dhamaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal muslimoon ayyuhal